Tentokrát jsem nenarazil na zeď ani hlavou, ani páteří. Jen jsem najednou pospátku šlápl do prázdna, před očima mi prolétl strop, nůž vylétl širokým obloukem kamsi do neznáma a z mé chudinky levačky vystřelil šíp bolesti, jak jsem instinktivně zatápal po nějaké opoře. Schodišťové světlo zhaslo. Mou páteř rozštípl náraz na ostré hrany schodů, lebkami křísla o tvrdý kámen a pak se ozvalo hlasité, příšerné zapraštění. To, jak mi váha vlastního těla na nepřirozeně vytočenou hlavu zlámala vaz. Lukáš. Ze zad mi vystřelil tak prudký zášlech bolesti, že jsem se málem skácel ze židle. Ze židle. Kurva, už ne. Sedím v jakési neznámé místnosti za stolem, v pravé ruce svírám nějaký papír popsaný nerozluštitelným písmem a po obličeji mi cosi teče. Vypadá to jako slzy. Tak proto mám tak rozmazaný pohled. Při pokusu otřít si oči jsem se málem o zrak připravil definitivně. Rafička brýlí mi vklouzla mezi horní víčko a bulvu. Nechutný pocit. Nasadil jsem si neznámé brýle a svět rázem vyplul z mlh. Je zajímavé, že Kristýnou jsem byl sotva jeden den a už jsem si na bezvadný zrak zvykl. Na ty příjemné věci se zvyká strašlivě snadno. Ty nepříjemné na sebe za to nedají zapomenout. Mysl mi spolu s útržky včerejšího večera zaplavily i staré dobré myšlenky na moji Veroniku. Bolest se rozlezla do svých obvyklých nor, zakousla se do nejcitlivějších míst a spokojeně se zašklebila. Tak co, jak jsem ti chyběla? Zatěl jsem prsty do vyšívaného vánočního ubrusu a pevně stiskl zuby. Tentokrát ne. Tentokrát už to ta mrcha nebude mít tak jednoduché, nesrazí mě tak lehce až na dno. Tentokrát se budu bránit. Už vím, že to jde. Nejsem si jistý, kdy to mohlo přesně být, ale někdy mezi svou včerejší smrtí a dnešním převtělením mi došlo, že se vzpomínkou na Veroniku mohu žít. Nebo spíš přežívat. Tak dlouho, jak to bude nutné. Když jsem dokázal snášet bolesti z otravy krve, když jsem se napůl mrtvý dokázal ubránit o 40 kilo těžšímu mladíkovi, dokážu snést i tohle. Když si budu čas od času připomínat, že bolest je důkaz mé lásky k Veronice, nebudu si muset ani pomáhat nějakým sebemrzačením. Kde pak? Tohle mi úplně stačilo jednou. Vzpomínka na včerejší souboj mi na čele vyvolala řadu vrásek. Můj mozek už tou dobou nemohl fungovat na 100%, protože se mi mezi řadou snových, horečnatých halucinací vynořovaly i fragmenty, které působily na první pohled jako skutečné vzpomínky. Ale co pak bych v reálu dokázal otravou prolezlou rukou odstrčit 90 kilo živé váhy, když mi zbývalo pár doušků vzduchu v plicích. A ještě k tomu tak prudce, aby narazilo na zeď takovou silou, že si Lukáš rozrazil hlavu. A co to blýskání a hřmění? Něco takového se v reálném světě nestává. To už bych rovnou mohl začít věřit na Ježíška, Pána Boha, posmrtný život. Převtělování. Se zádumčivým výrazem v zatím neznámém obličeji jsem se zadíval na svou ruku. Kromě toho, že patřila další ženské, jsem z ní moc nezjistil. Rovné štíhlé prsty, hladká kůže, červeně nalakované nehty. To už byl zajímavější ten papír, co ruka pořád svírala. Zaostřil jsem na něj přes uslzené oči a zjistil, že jde o docela obyčejné parte. Z nekvalitní, černobílé fotky se usmíval jakýsi kluk. Odhadem tak desetiletý, i když mu mohlo být klidně míň nebo víc. Mně hádání věku nikdy nešlo. Přelétl jsem těch pár řádek skoro bez zájmu. Obvyklá fráze nikdy nezapomeneme, datum úmrtí zhruba před týdnem, pár slov o milující rodině, datum pohřbu. 2 dny po novém roce to bude. Odložil jsem parte na čistý, vánočně nenaladěný ubrus. Kromě jména toho kluka, Michal Mojzík, o něm nevím skoro nic, ale mám u srdce nepříjemný pocit, že asi půjde o syna té paní, ve kterou jsem se vtělil. Proč jinak bych asi tak seděl u stolu a měl ubrus před sebou doslova promáčený slzami. Vstal jsem, rozhodnut zjistit, kde to jsem, jak se jmenuju a vůbec další obvyklé věci. Jako například to, jak se nejrychleji dostanu k Lukášovi. Na cizí obličeje si začínám pomalu zvykat. Nyní mám hezké lícní kosti, hnědé oči, tmavé vlnité vlasy, plné rty, trochu povislé koutky a hezky tvarované obočí. Co se postavy týče, je to velice ucházející. Nejsem už ta hubená 20-letá holka, co se jí dala žebra počítat i přes zimní kabát. Teď mám pěkné atletické tělo, zhruba 1,5x větší prsa a plnější zadek. Ne, že by mě to zajímalo jako chlapa. Jen Lukáše s nakřáplou lebkou bude o něco jednodušší zlikvidovat, když k tomu budu mít i nějaké ty svaly. Pokud ovšem rovnou nepoužiju tajemné síly, znovu jsem si prohlédl svou docela obyčejnou ženskou ruku. Nebylo na ní nic, ale vůbec nic zvláštního. Když jsem si představil, že pod jejím dotykem vznikají velké černé popáleniny, musel jsem se skoro usmát. Ale na druhou stranu, prolezl jsem zbytek bytu a nenašel ani živou duši. Manžel je možná v práci, i když takhle o Vánocích je to docela nepravděpodobné. Podle náramkových hodinek visících z nevkusného keramického věšáčku ve tvaru ruky je 25. prosince, 2 hodiny ráno. No, aspoň nebudu muset plnit manželské povinnosti. Ale stejně. Co je to sakra za chlapa, že nechá manželku doma samotnou, aby si ve 2 ráno vyplakávala oči nad mrtvým synem? Hajzl jeden. Ale zpátky k tématu. S pocitem značné trapnosti jsem přiložil ruku k obyčejnému, vysokému ušáku. Jestli to včera nebyla jenom halucinace, tak by se mi to mělo podařit znovu. Moudře jsem usoudil, že jestli to vážně nebyl jenom sen, tak to spíš než s Kristínou mělo co dělat přímo se mnou. Čili změna těla by měla být bezpředmětná. Ošoupaná látka vysokého křesla mě zašimrala na dlani. Nic se nestalo. Rukou jsem se opíral o křeslo, lampa v kuchyni mírně poblikávala, hodiny hlasitě tikaly a za okny se už zase sypal sníh. Nedokázal jsem si představit míň vhodnou atmosféru pro projevení se nějakých nadpřirozených schopností. Už jsem se chtěl zahanbeně křeslu omluvit, když tu mě napadlo, že u toho vlastně byla i nějaká slova. 3 slova, přesněji řečeno. Jak ono to ale jenom bylo. Něco nak. Kalamika na kon. Koleda koleda. No to asi ne. Kanamikaka. Sakra, já si nevzpomenu. Oznámil jsem opuštěnému bytu. Jediné, čím jsem si byl jakž tak jistý, byla ta počáteční písmena. Ale zbytek. Nenávratně ztracen. S pokrčením ramen jsem se na nějaké esoterické pokusy vykašlal. Jestli se k Lukášovi dostanu na dosah ruky, nebudu nějaké záblesky a hřmění potřebovat. Zarazím mu do srdce nůž. Je to osvědčené, praktické a řekl bych, že i spolehlivější než nějaké čáry máry. Bůh ví, co se včera vůbec přesně stalo. Nástroj své pomsty jsem v kuchyni nalezl skutečně krásný. S dřevěnou rukojetí, nerezovou čepelí a ostřím, které skoro krájelo vzduch. Perfektně vyvážený, už na pohled solidní. Mám rád nože, za svého původního života jsem na ně byl i tak trochu zatížený. Nože jsou pěkná věc. Prolezl jsem skříně, našel mužské, dětské i ženské oblečení. Hlavou se mi zase prohnala myšlenka, kdeže ten chlap může být, ale zaplašil se mi. Mám lepší věci na práci. Netrvalo mi ani 30 minut a byl jsem ustrojený naven. Kvalitní černé rifle, teplé ponožky, triko, tmavý svetr, vlnité vlasy stažené do akčního ohonu. Nůž jsem zastrčil jen tak za opasek, ostřím tak, abych si nepořezal hezký kožený kabátek. Já se o módu nikdy moc nezajímal, ale tomuhle chudákovi ženské to teď moc slušelo. Hledáním kabelky nebo klíčů od bytu jsem se nezatěžoval. Prostě jsem zhasl, zaklapl za sebou dveře a seběhl po schodech. Paní Mojzíková musí snad aktivně sportovat, nebo co? Běhat takhle pružně vážně nejsem zvyklý. Vchodové dveře naštěstí nebyly zamčené. Vyšel jsem do houstnoucí chumelenice a rozhlédl se po neznámém prostředí. Nic mi to tu nepřipomínalo, ale skoro bych se vsadil, že budu zase v Karviné nebo Ostravě. Ať už k mým převtělováním dochází na jakémkoliv principu, nikdy se nedostanu moc daleko. Jakoby vhodných tělesných schránek bylo všude plno. Vyrazil jsem na zdařbůh směrem, kde se dala tušit civilizace a přemýšlel nad tím, co měli děda, Kristýna a paní Mojzíková společného. Jestli tedy vůbec něco. Jako první mě napadla samota. Nikdy jsem nepotkal jediného člověka, který by nějaké z mých vypůjčených těl znal. Jakoby ti lidé byli opuštění celým světem, jakoby ztratili všechny milované, jakoby zkrátka neměli jediného blízkého člověka. Z toho pomyšlení mě zamrazilo někde kolem duše, jak mi to nehezky připomnělo mé poslední dny před první sebevraždou. Když mě napadlo, že existuje další spojovací článek, zamrazilo mě ještě o dva řády víc. Děda měl mezi pantoflemi Bibli vypadlou z rukou. Kristýna nosila malý, stříbrný křížek. A na zdi v kuchyni Mojzíkových, hezky přímo nad malým akváriem, visí obstarožní, dřevěný krucifix s realisticky vyvedeným Ježíšem. Jestli má moje nesmrtelnost cokoliv společného s křesťanstvím, tak jsem mírně řečeno v prdeli. Znepokojivé myšlenky se mi podařilo zaplašit až ve chvíli, kdy jsem narazil na jasně osvětlenou ulici plnou barů, hospod a vůbec restauračních zařízení všeho druhu. Tuhle rozjásanou ulici znám ještě ze studia na vysoké. Tohle je přece Stodolní. Na Vánoce jsem tu nikdy předtím nebyl. Být v jiném duševním rozpoložení, asi bych zalitoval. Bary praskaly ve švech, sem tam se dali potkat skupinky rozjařené mládeže, odevšad to dýchalo pohodou, veselím a radostí. Já, na duši strašlivé jizvy, se lidem vyhýbal, sníh mi křupal pod nohama a nějaké Vánoce jakoby ani neexistovaly. Nemám rád Vánoce, nemám rád lidi a na světě jsem jen proto, abych dokončil, co jsem začal. Jak jsem tak procházel mezi oslavujícími spoluobčany, začal jsem k ním cítit něco jako odpor. Ti veselí, mladí lidé jakoby patřili k jinému, neznámému druhu. Nechápal jsem, jak se můžou takhle smát, jak jim můžou oči zářit, jak se můžou tak bezstarostně tulit jeden k druhému. Copak nevědí, kolik je na světě bolesti. Nikdo jim neřekl, že právě ten člověk, ke kterému se zrovna tisknou, je může v nejbližších minutách zradit. Jsou snad slepí, hloupí, nebo to nechtějí vědět. Ale ono je to vlastně logické, napadlo mě v zápětí. Jsou vlastně všichni stejní. Všichni dokážou zrazovat, působit bolest, být krutí jeden k druhému. Vrána k vráně se dá. Nikdy jsem vás neměl rád, ale teď vás začínám přímo nenávidět. Stodolní ulici jsem opustil ve stavu, kdy mi v lebce rezonovala jen jediná myšlenka. Zabít Lukáše, ukončit svou pozemskou existenci a už nikdy se sem nevrátit. Jak jsem si předtím namlouval, že se vzpomínkami na Veroniku dokážu normálně žít, tak teď mi bylo jasné, že to bylo jen obyčejné lhaní do kapsy. Možná bych dokázal přežívat, ale to bych už nikdy nesměl potkat zamilovaný pár. Něco takového působí jako rozžhavený otvírák na konzervy v podebrané ráně. Kolmo na Stodolní se nachází ulice, jejíž jméno si nevybavím. Jen vím, že jí projíždějí všechny možné tramvaje. A taky si vzpomínám, kterou se dostanu až k Lukášovi domů. Vánoční ozdoby natažené nad širokou vozovkou zářily, z nebe se jemně sypal sníh a odkud si dokonce zněla melancholická hudba. Mýval jsem noční Ostravu rád. Teď raději koukám jen pod vlastní nohy. Tramvaje v Ostravě jezdí i o Vánocích mnohem častěji, než autobusy z Karviné. Nečekal jsem na zastávce ani 10 minut a už tady byla osmička. Nastoupil jsem, označil si lístek z automatu a usadil se u okna. Tentokrát mi sice tělem nezmítala horečka, ale i tak jsem toho z pohledu ven moc neměl. Nějak nedokážu vnímat takové drobnosti, jako je ubíhající cesta. Před očima se mi v podobných chvílích spíš odehrávají odporné momenty z mé minulosti. V Mariánských horách jsem přestoupil na trojku, nechal se odvést o pár zastávek dál a pak už jsem musel jít pěšky. Lidí v okolí výrazně ubylo a já doufal, že si cestu k Lukášovu domu pamatuju dobře. V případě krajní nouze bych se sice mohl vrátit do zalidněnějších míst, kde bych dokázal sehnat taxík, ale moc se mi do toho nechtělo. Paní Mojzíková měla v peněžence sotva pár 100 korun. Další věc, kterou měla společnou s Kristýnou. I když tohle asi rozhodující faktor při převtělování nebude. Janáčkova, zableskla se v nedostatečném světle pouliční lampy cedulka na domě zrovna ve chvíli, kdy jsem si skoro začínal zoufat. Ulice a domy vypadají takhle pod mě naprosto jinak, než za denního světla. Zabloudit je strašlivě jednoduché. Mám dojem, že mě sem dovedla spíš prozřetelnost, než můj vlastní orientační smysl. I když já na nějakou prozřetelnost nevěřím. Slanec stálo na jednom ze zvonků třetího vchodu ve směru, odkud jsem přišel. Když jsem tenhle nápis viděl naposledy, tancoval do rytmu šplouchání nakažené krve. Teď působil jenom jako obyčejný nápis. Stiskl jsem tlačítko. Na Vánoce, ve 3 hodiny ráno, každý rozumný člověk spí. Když na vašeho syna před pár hodinami zaútočí šílená ženská, je to s tím spaním asi o něco horší. Kdo je? Ozval se nepříjemný mužský hlas. Mám dojem, že jsem jej slyšel pár okamžiků předtím, než se mi hlava otočila o 180 stupňů dokola. Ještě, že nejsem pomstychtivý. Dobrý večer, jmenuji se Mojzíková a potřebuju s vámi nutně mluvit. Jde o moji dceru, nepřišla domů, vůbec nevím, kde ji mám hledat. V jejich věcech jsem našla tuhle adresu, musíte mi pomoct, už nevím, kam jít. Vychrlil jsem do sluchátka. Nevím, jestli jsem to už neříkal, ale to herectví mi vážně docela jde. Dcera. Vy jste její matka. Zůstaňte dole. Zařvalo to z reproduktoru, až jsem skoro nadskočil. Abych tu ještě nedostal po hubě za Kristýnu, napadlo mě znepokojivě. Na otřeseného Lukáše bych se svou postavou asi stačil. Na rozzuřeného otce ani náhodou. Radši jsem si nůž posunul tak, abych na něj dosáhl co nejjednodušeji. Pan Slanec musel této noci zdolat rekord v běhu ze schodů. Nemohlo uběhnout víc než 20 sekund a byl tu. Zadýchaný, v zimní bundě přehozené přes vytahané triko, na sobě tepláky a domácí pantofle. Co jste zač, ženská? Popadl mě ten tlusťoch bez varování za límec kabátku. Krátce jsem zauvažoval, jestli mu nemám polechtat střeva kvalitní ocelí, ale pak jsem se rozhodl pro další hereckou etudu. Na násilí je občas vždycky dost času. Co to děláte? Zaječel jsem vysokým hlasem. Hledám svoji dceru, co jste s ní udělal. Zavolám policii. Pro zvýšení efektu jsem za límec popadl i já jeho. Na pana Slance můj divadelní projev zapůsobil mocným dojmem. Ve tváři jakoby zrozpačitěl, jeho ruce pustily můj zánovní kabát a na chvíli vypadal jako někdo, komu jenom ujeli nervy. Víte co, pojďte dál, paní. Paní, Mojzíková, napověděl jsem mu. Vchodové dveře za námi zapadly. Byl jsem usazen na pohodlný gauč, přijal jsem nabízený šálek čaje, podal jsem si ruce se všemi zbylými členy rodiny, toho času reprezentovanými pouze paní Slancovou. Můj kamarád je evidentně mimo domov. Při tom sedání jsem se málem probodl kuchyňským nožem, ale stejně jsem si musel pogratulovat, že jsem ho na tmavém schodišti stihl zastrčit za rifle a pod svetr. Nebýt toho, asi bych se vřelého přivítání těžko dočkal. Musíte mě omluvit, paní Mojzíková. Mám nervy na pochodu, začal pan Slanec, když se s manželkou usadili naproti mě. Já se usmíval dílem mile, dílem trochu vyšinutě. Myslím, že matku zoufalou nad zaběhnutou dcerou se mi dařilo předstírat celkem slušně. Ta vaše holka sem před pár hodinama vtrhla, rozmlátila synovi hlavu a pokusila se ho podříznout. Helejte, tohle mi udělala normálním kuchyňákem, vyhrnul si Lukášův otec triko pár centimetrů nad pupek. Moc hezká rána se mi asi povedla, když na to doktoři vypláceli tolik zelené desinfekční masti. Takže Kristýna tady vážně byla. Pokračoval jsem v roli, až se mi ňadra roztřásla. Kde je? Přece jste ji nenechali odejít. Paní Mojzíková, je nám to strašně líto, vložila se do hovoru i paní Slancová. Ale musíte pochopit, byla to hrozná situace. Já vážně nechtěl, chtěl jsem ji jenom odstrčit. Skočil jí do řeči manžel. Kdyby mě zajímalo nějaké utrpení kromě mého, asi bych toho člověka politoval. V předchvílí brunátném obličeji se mu teď klikatily hluboké vrásky. Vypadal jako o 10 až 20 let starší verze sebe sama. Utekla. Kde je? Vyrazil jsem ze sebe. Pro zvýšení efektu jsem dokonce rozlil trochu čaje na hustý koberec. Vaše Kristýna je. Usedla vedle mě paní Slancová a sevřela mi pevně ramena. Vaše Kristýna je mrtvá, dokončila ta dobrá žena. Následovaly slzy, zoufalý křik, výčitky, prosby, mdloby. Většinou z mé, částečně však i z jejich strany. Šlo nám to docela všem.